السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. طيب، ikiwa tunaendelea biidhnillahi alkarim wa bimashiatihi subhanahu wa ta'ala wa tawfiqihi na darsa zetu min hadhihi arrisala alazima min akhlaqi alanbiya'i alayhim assalam, na walillahi alhamd, katika darsa ya jana ilikuwa tumekianza kipengele kipya ambacho kinagusia tabia nzuri sana miongoni mwa tabia za manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa hirsuhum alayhimu salam ala auladihim wa ahlihim wa walidihim, ni pupa yao manabii alayhimu salam juu ya watoto wao, kadhalika wake zao na wazazi wao, wakiwemo baba zao na mama zao, na wale ambao wanatokana na msingi huo. Tuliona kwamba anbiyaullahi subhanahu wa ta'ala hawakuzembea katika hili, pamoja na ukubwa wa jukumu la utume wa risala walilopewa, lakini walisimama vizuri kwenye kuzilea na kuzisimamia familia zao. Sheikh hafidhahullahu ta'ala, muallif, akaeleza hayo kwa kutoa baadhi ya mifano. Jana tukasoma mfano wa Nabiullahi Nuh alayhi salam alivyokuwa makini na mfuatiliaji katika suala la malezi. Kisha ukafuatia mfano wa Nabiullahi Ibrahim Khalilur Rahman, tukaona naye pia namna alivyolisimamia jambo hili kwa ukubwa kabisa, na akawa ni mfano bora kwetu sisi katika masala ya kusimamia familia zetu. Lakini mfano mwingine tuliousoma watatu ni wa Nabiullahi Yaqub alayhi salam, mtume Yaqub wa huwa Israil, baba yake Yusuf alayhi salam, na yeye alivyosimama katika malezi kwa familia yake. Sheikh kaeleza hapo kwamba Yaqub alayhi salam alikuwa ni mwenye pupa kubwa juu ya kizazi chake, bali alifikia mahala akaepusha mizozo baina ya watoto wake, kwa maana kuto kuigawa familia. Mfano Nabiullahi Yusuf alivyompa baba yake masimulizi ya ndoto yake, mzee wake alimkataza kwamba asiwasimulie ndugu zake ndoto ile, kuhofia wasije wakapatwa na kitu wakamfanyia vitimbi ndugu yao. Yote haya yanatajwa kwamba ni inaya, utiliaji muhimu wa Nabiullahi Yaqub kwenye kuikusanya familia na kutokuigawa. Bali yalionekana malezi yake bora kwa watoto wake na familia yake, hata pale watoto wake walipotaka kurejea katika nchi ya Misri kwa mara ya pili kwa ajili ya kufuata mauna, chakula na bidhaa mbalimbali, aliwahusia kwamba wajitahidi watapoingia katika nchi ya Misri wasitumie mlango mmoja kuingia katika nchi hiyo, bali watawanyike kwa kuingia kwa milango tofauti tofauti. Hii ni khaufu ya mzazi kwa watoto wake wanapokuwa mbali na yeye. Sheikh akaeleza hapo kwamba baadhi mufasirini wameeleza kwamba pale Nabiullah Yaqub alipowataka watoto wake wasitumie mlango mmoja kuingia Masri, bali waingie kupitia milango mbalimbali, ni kwa sababu alihofia kwao wasije wakapatwa na kijicho. Sheikh ameeleza hapo, atakapoingia kwa pamoja kupitia mlango mmoja. Na tukasema jana wengine katika mufasirini wana maelezo mengine, lakini yote haya yaonyesha utiliaji muhimu wa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kulea na kutunza familia zao. Sasa tutaendelea, tuliishia hapa jana kwa Nabiullahi Yaqub. Sheikh anasema wa min hirsihi alayhi salam, na miongoni mwa pupa yake huyo Yaqub alayhi salam aidan vile vile, annahu lamma jamaa Allahu shamlahum, hika yeye Yaqub pale ambapo alipokusanya Allah umoja wao, shamlahum ay jam'ahum wa quwwatahum, pale Allah subhanahu wa ta'ala alipokusanya umoja wao, yani akaondoa tofauti iliyokuwepo baina ya watoto wake, ba'dama fa'alu bi Yusufa wa akhihi ma fa'alu, baada ya yale ambayo waliyafanya baadhi ya watoto wa Yaqub kwa Yusufu na kwa ndugu yake katika mabaya waliyofanya. Baada ma fa'alu bi Yusuf, baada ya yale ambayo waliyofanya kwa Yusuf wa akhihi, na ndugu yake Yusuf, yule ndugu yake kwa mama mmoja, ma fa'alu, katika yale mabaya ambayo waliyafanya, kisha Allah aliondosha jambo hilo kwa kuwakusanya pamoja. Sheikh anasema Nabiullah Yaqub lam yutharribu alayhim, hakuwalaumu juu yao, lam yutharrib alayhim Yaqub, hakulaumu juu yao Yaqub, hakuendeleza lawama na masimango kwa watoto wake ambao walifanya makosa kwa kumkosea Yusuf na ndugu yake. Yaqub alayhi salam alisimama kama mlezi na mzazi mwenye kifua kipana. Lam yutharrib alayhim Yaqub alayhi salam, hakulaumu juu yao mzee Yaqub alayhi salam, bal balagha min adhimi hirsihi alayhi salam ala dhurriyatihi, bali alifikia katika ukubwa wa pupa yake alayhi salam, bal balagha min adhimi hirsihi alayhi salam ala dhurriyatihi, bali alifikia katika ule ukubwa wa pupa yake Yaqub alayhi salam, ala dhurriyatihi, juu ya kizazi chake, annahu ma zala yusihi, ni kwamba hakika yeye aliendelea kuwahusia wao, kuwahusia wanawe na kizazi chake, annahu ma zala yusihim, ni kwamba hakika yeye Yaqub aliendelea kuwahusia wao, alikuwa ni mtu mwenye kuwahusia, wayurabbihim, na akawa anawalea wao, ala alkhairi, juu ya kheri, hakuliacha hilo, aliendelea kuwa anawahusia watoto wake, yusihim, anawahusia watoto wake, wayurabbihim, na anawalea wao, ala alkhairi, juu ya kheri. Hilo jambo liliendelea ila khuruji ruh, mpaka katika wakati wa kutoka roho, hata pale ambapo Nabiullah Yaqub alipokuwa katika sakaratul maut, basi hakulisahau jambo la wasia na tarbia kwa familia yake na kizazi chake, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala ameyasimulia hayo katika suratul Baqara. Am kuntum shuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Yaonyesha ghera ya Yaqubu alayhi salam kwenye kizazi chake, hata pale ambapo walipokuwa anatokwa na roho yake. Allah anasema am kuntum shuhada, hivi hamkuwa ni mashahidi nyinyi ya ahlul kitab, enyi mliopewa kitabu. Kitabu hapa ilikuwa ikiwaelekea ahlul kitab min alyahudi wan nasara. Am kuntum shuhada, hamkuwa nyinyi ni mashahidi. Idh hadara Ya'qub al-maut, pindi yalipomjia Ya'qub mauti, alipokuwa kwenye kitanda cha maradhi ya kufariki. Idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di, pindi aliposema kuwaambia watoto wake, na huu ni usia wa mwisho anaotoa. Idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di, pindi aliposema kuwaambia watoto wake, kitu gani mtaabudu baada yangu, mtaabudu nini baada ya kufa kwangu. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik, wakasema, kwa maana wakajibu wale watoto wakasema, tutaendelea kumwabudu mwabudiwa wako. Qalu na'budu ilahak, wakasema tutaendelea kumwabudu mwabudiwa wako, huyo huyo ambaye wewe mzee wetu wamwabudu. Wa ilaha abaik, na ndiye mwabudiwa wa baba zako, baba zako wewe mzee Yaqub, yule yule mwabudiwa wao tutaendelea naye. Wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq, na ndiye mwabudiwa wa baba zako, akawataja hao baba zake, Ibrahim na Ismail na Ishaq, ilahan wahida, mwabudiwa mmoja. Wa nahnu lahu muslimun, na sisi kwa mwabudiwa huyo ni wenye kunyenyekea. Shekhe anasema fandhur, hebu tizama qaulahu, kauli yake Yaqub ambayo imenukuliwa na Allah kwenye Qur'an. Idh hadara Ya'qub al-mautu, pindi yalipomjilia Ya'qub mauti, ai wa huwa ala firashi al-maut, ni kwamba na hali ya kuwa yeye Ya'qub alikuwa juu ya tandiko la mauti, yupo kwenye kitanda cha kufa. Sasa yusi auladahu wa dhurriyatahu, akawa anawahusia watoto wake na kizazi chake, bi ahammi ma indahu, kwa lile ambalo ni la muhimu zaidi ambalo yuko nalo. Yusi auladahu, akawa anawahusia watoto wake, wa dhurriyatahu, na kizazi chake, bi ahammi ma indahu, kwa lililokuwa muhimu zaidi ambalo yuko nalo. An yakuna alabna'u ala tauhidin, nalo ni kwamba wawe watoto juu ya tauhid. Hili ndio jambo la muhimu zaidi ambalo walikuwa nalo Nabiullahi Yaqub, na akawahusia kwalo wanawe. An yakuna alabna'u ala tauhidin, ni wawe watoto wako juu ya tauhid. Wa ala imani billahi azza wa jal, na wawe juu ya imani kwa Allah azza wa jal. Shekhe anasema falamma saalahum, na pindi alipowauliza wao, yani Yaqub alayhi salam alipowauliza watoto wake, falamma saalahum, na pindi alipowauliza wao, wa ajabuhu, na wao wakamjibu yeye, yani watoto wakamjibu mzee wao, wa ajabuhu, na wakamjibu yeye, bi annahum lazimuna lilhaq, kwamba hakika wao ni wenye kulazimiana na haki. Bi annahum lazimuna lilhaq, kwamba hakika wao ni wenye kulazimiana na haki. wa huwa ibadatullahi wahdahu, nayo haki hiyo ni kumwabudu Allah aliyekuwa yu peke yake, wa adamu lishiraki bihi, na kuto kumshirikisha yeye. Watoto wake wakatoa jawabu kwamba wao wataendelea kuwa hivi, muwahidin, ni watu wa tauhid na watakuwa mbali na shirki. Muallifu anasema itma'anna qalbuhu alayhi salam, ulitulizana moyo wake alayhi salam, moyo wa mzee Yaqub ulipata utulivu kwa majibu haya ya kutia moyo ya watoto wake, kwamba kumbe wanangu wapo katika fitra, watoto hawajaniangusha kwenye jambo la dini. Moyo wa mzee huyu ukapata utulivu. Wama taqarira al-aini, na akafa hali ya kuwa ni mwenye kutulia jicho. Wamata qarira al-aini, na akafa mzee Yaqub hali ya kuwa ni mwenye kutulia jicho. Wanasema akafa kwa amani, murtaha al-bali, ubongo wake umetulia kabisa kwa ahadi aliyoisikia kwa watoto wake. Huyu ni Yaqub, tumepigiwa mfano hapo, hata katika kitanda cha mauti aliendelea kuwa mlezi na mwelekezi kwa watoto wetu, tena kwenye jambo kubwa kabisa, jambo la dini na itikadi. Sasa tujiangalie sisi tunapokaribia kufa au tunapokuwa katika maradhi mazito, twazungumza mambo gani? Kitu gani tunawanasihi watoto wetu? Na je, ule ulezi wetu unaonekana hata katika hali ngumu kama hizi, au ni majikelele tu na kuomba maji, au kuhusia mambo ya kidunia ukazungumza mambo ya mali, na mwingine akazungumza chuki, hasa akahamisha chuki zake za watu fulani kwa watoto wake, akawataja watu kwa majina akiwatahadharisha watoto wake, mgonjwa kabisa mautiuti, anazungumza mambo ya shari kwa watoto. Tumeyaona hayo katika baadhi ya familia, mtu anafariki ameacha chuki kwa watoto wake kwa maneno aliyozungumza mwisho wa umri wake. Na pana watu waambiwa kabisa, wewe bwana, mzee amesema au mama akatuambia kabla ya kupata roho, usije ukagusa mwili wake, mathalan kabisa kayazungumza haya, sote tumeyasikia, usisogee kwenye maiti yake, usifanye kadhi, mambo ya hovyo. Sisi ndio tunayafanya hayo wakati wa ajali zetu. Tujifunze basi kwa manabii hao, maneno gani wanawaachia watoto wao na vipi wanawalea. Sheikh anaendelea asema, Yusuf alayhi salam, mwanaye Yaqub, na Yusuf alayhi salam, balagha min hirsihi ala jam'i shamli ahlihi wa ali baitihi. Yusuf alayhi salam, na Yusuf alayhi salam, balagha min hirsihi, amefikia kiwango cha juu katika pupa yake. Balagha min hirsihi, amefikia kiwango cha juu katika pupa yake. Ala jam'i shamli ahlihi, katika kukusanya umoja wa watu wake, ahli zake, watu wake. Wa ali baitihi, na umoja wa watu wa nyumbani kwake. Kama salafa anifan, kama lilivyotangulia kutajwa hilo punde kidogo, kama salafa anifan, kama lilivyotangulia kutajwa hilo muda mchache uliopita. Anqala liikhwatihi, ni pale aliposema Yusuf kuwaambia ndugu zake. Maana tumeona juhudi za Nabiullahi Yusuf katika kuwakusanya ndugu zake, pana mambo mengi sana aliyafumbia macho na kuwasamehe, pamoja kwamba walimkosea, bali hakuwa mtu wa kisasi, tumeyasoma haya, wala hakuwakumbusha hakufukua makaburi kama wanavyosema watu, kwa kuwakumbusha mabaya yaliyopita, labda akawatahariza ndugu zake na kuwasuta. La, hakuyafanya hayo, bali kuna mambo hakuyazungumza kabisa, kwa hikma ya kuwaleta pamoja ndugu na kutengeneza jambo lao. Sasa haya yameendelea kwa Yusuf kwa ndugu zake, mpaka alifikia kusema, Sheikh anasema anqala li ikhwatihi, na akasema kuambia ndugu zake, waatuni bi ahlikum ajma'in, na mje kwangu mimi, yani hapo Misri, pamoja na watu wenu nyote. Waatuni bi ahlikum ajma'in, na mnijilie mimi, kwa maana njooni Misri ndugu zangu, bi ahlikum ajma'in, mkiwa pamoja na familia yenu nyote. Aliwaita kwa mara ya pili, wakija waje wote. Sasa Sheikh anasema wa annahu lam yutharrib, na kwamba yeye Yusuf hakulaumu wala yuannif wala hakukemea. Al-unf ni zile lugha ngumu zile, wat-ta'nif wanasema ni shiddatul laum. Walam yuannif, na hakukemea. Walam yuannif ikhwatahu, wa annahu, tunaanza kule juu, na kwamba yeye Yusuf lam yutharrib, hakuwalaumu. Walam yuannif ikhwatahu, na wala hakuwakemea ndugu zake. Bal hamida Allah, bali Yusuf alimhimidi Allah. An akhrajahu min as-sijn, kule kumtoa yeye kutokea gerezani. Bal hamida Allah, bali Yusuf alimhimidi Allah. An akhrajahu min as-sijn, kule kumtoa yeye katika gereza. Wa an'ama alayhi, na akaneemesha juu yake kwa kummakinisha katika nchi ya Masr, akaaminiwa na watawala, akafanywa ni waziru daula, akafanya ni amin ala khazinati daula, ni msimamizi mwaminifu katika khazina za daula. Kwa maana akamhimili Allah kwa namna alivyomneemesha. Wajamaa shamlahu, na akaikusanya nguvu yake, kwa maana akakusanya umoja wake yeye na ndugu zake. Wajaa biikhwatihi, na akaja pamoja na ndugu zake. Wajamaa shamlahu, akaukusanya umoja wake. Wajaa biikhwatihi, na akaja pamoja na ndugu zake. Walam yudhakirhum amra albi'ri, na wala hakuwakumbusha hao ndugu zake lile jambo la kisima. Haya tuliyasoma kule nyuma. Walam yudhakirhum amra albi'ri, na wala hakuwakumbusha wao lile jambo la kisima, kama mwakumbuka nyinyi mlionifanyia, lakini mkanichukua nyumbani kwa kusema uongo kwamba tunakwenda kucheza, mkaenda mkanitia kisimani kadha kadha. Hakuyafanya hayo Nabiullahi Yusuf. Huu ni mfano mwingine wa inaya, utiliaji muhimu na pupa ya manabii Allah subhanahu wa ta'ala kwa familia zao. Sheikh anaendelea, Ismailu alayhi salam, na mtume wa Allah Ismail alayhi salam, kana ka abihi Ibrahim alayhi salam, alikuwa huyo Ismail ni kama baba yake Ibrahim alayhi salam. Mtoto mwema huyo, aliiga nyendo zile zile, nyenendo zile zile za baba yake. Ismailu alayhi salam kana ka abihi Ibrahim alayhi salam, alikuwa ni kama babie Ibrahimu alayhi salam, akaiga mwenendo wake. Fi inayatihi bi ahlihi, katika kutilia kwake umuhimu kuwatilia umuhimu watu wake wa nyumbani. Fi inayatihi bi ahlihi, katika kutilia kwake umuhimu bi ahlihi, kwa kuwajali watu wa nyumbani kwake. Ismail naye hakuzembea alayhi salam, kama alivyokuwa mzee wake hodari katika kulea familia Nabiullah Ibrahim alayhi salam, vivyo hivyo alipita mwanaye. Qala ta'ala, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, wadhkur fil kitabi Ismaila, na mtaje kwenye kitabu hichi, kwa maana mtaje kwenye hii Qur'an, wadhkur fil kitabi Ismaila, na mtaje kwenye kitabu hichi mtume Ismaila, hebu mtaje habari zake. Innahu kana sadiqal wa'di, hakika yeye Ismaila alikuwa ni mkweli wa ahadi. Innahu kana sadiqal wa'di, hakika yeye Ismail alikuwa ni mkweli wa ahadi. Wa kana rasulan nabiyya, na alikuwa ni mtume na ni nabii vile vile. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiyya, na alikuwa huyo Ismail alayhi salam anawaamrisha watu wake wa nyumbani kuswali. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati, na alikuwa anawaamrisha watu wa nyumbani kwake kuswali. Wa zakati, na anawaamrisha kutoa zaka. Wa kana inda rabbihi mardiyan, na alikuwa huyo Ismail mbele ya Mola wake mlezi ni mwenye kuridhiwa. Alikuwa ni mtu bora anayeridhiwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Shekhe anasema fa aula an-nasi bid-da'i ila al-khair hum ahlu baitihi. Fa aula an-nasi bid-da'i, watu wa mwanzo zaidi kwa mtu fa aula an-nasi, walio wa mwanzo zaidi. Fa aula an-nasi, na walio wa mwanzo zaidi katika watu bid-da'i ila al-khair, kwa mtu mlinganizi katika khair. Fa aula an-nas, walio wa mwanzo zaidi katika watu bid-da'i ila al-khair, kwa mlinganizi katika khair. Yani ikiwa wewe ni mlinganizi katika khair na katika dini, ni da'i, basi watu walio bora zaidi kwako na wa muhimu zaidi hum ahlu baitihi, nao si wengine ni watu wa nyumbani kwake. Hadha da'i, fa aula an-nasi bid-da'i ila al-khair, walio bora zaidi katika watu kwa mlinganizi mwenye kulingania katika khairi, hum ahlu baitihi, si wengine nao ni watu wa nyumbani kwake, kama tulivyoona hayo katika ayati za kumzungumzia Nabiullahi Ismail. Anaendelea shekhe wetu anasema, Lutun alayhi salam, Nabiullahi Lut alayhi salam, ambaye kaumu yake ilifanya ugeuri mkubwa kumfanyia Lut, bali ni kaumu ambayo ilijipamba na fahisha, matendo machafu yaliwati na yaliyo mfano wa hayo.